Жыццё з літаратурай. Навіны беларускай літаратуры, кантэкст, гутаркі, партрэты, міжнародныя сувязі, планы. У студыі Алесь Аркуш. Вітаю. У сённяшняй перадачы пачуеце. 23 кастрычніка ў Менску адбыўся міжнародны літаратурны фестываль «Вялікае княства паэзіі». Гутарку з наваполацкай пісьменніцай Ірынай Жарнасек. Рэцэнзію на новы зборнік паэзіі Уладзіміра Арлова «Усё па-ранейшаму, толькі імёны змяніліся». Сёлетні год быў багаты на аўдыёкнігі, але бадай самую адметную і цікавую аўдыёкнігу выдаў паэт і журналіст Глеб Лабадзенка. Дыск называецца «Галасы» і ўтрымлівае архіўныя запісы галасоў Уладзіміра Краткевіча, Ларысы Геніюш і Рыгора Барадуліна, якія зрабіў на свой хатні магнітафон паэт Сергей Панізнік у далёкім 1968 годзе. Змест гэтай аўдыёкнігі складаюць 5 вершаў і 3 песні Краткевіча, а таксама па 7 вершаў Геніюш і Барадуліна. Апрача таго, у дыск уключаны расповед Панізніка аб тым, як запісваліся гэтыя галасы. Пра тое, як ствараўся дыск, распавядае кіраўнік праекта Глеб Лабадзенка. Просто калі я пачуў гэта, то па сутнасці са мной такое азарэнне здарылася, я просто стаў вельмі сутаргава думаць, што з гэтым можна зрабіць, і мне захацелася гэта імгненна зрабіць. І насамрэч, з нейкай божай дапамогай усё склалася так, што па сутнасці увесь праект мы зрабілі за 2 тыдні. То есть аператыўна спрацаваў дызайнер, аператыўна мы гэта ўсё вывелі, значыцца, запісы выцягнулі ўсе, аператыўна дамовіліся запісаць, аператыўна зрабілі гэтую паліграфію ўсю. Поэтому я лічу, што менавіта тут некі наш беларускі бог дапамог нам гэта зрабіць. Вось, таму пра не тое, што я там спецыяльна ўжо там меў нюх на такое ці штосьці такое, это просто ўся я это пабачыў і стаў просто думаць, як зрабіць так, каб гэтыя галасы мог пачуць кожны беларус. І мы павінны сказаць дзякуй паэту Сергею Панізніку, таму што тады ў 68 годзе ён набываў самыя дарагія бабіны паводле ягоных словаў, і калі я сам пачуў, наколькі чыста, ясна і якасна захаваліся гэтыя галасы, то я быў уражаны, што просто Караткевіч, Геніш і Барадуліна 68 года гучаць, нібыта іх запісывалі сёння з раніцы. То высвятляецца, што ў людзей ёсць вялікая цікаўнасць да гэтага, і вось калі распавядаеш пра сам праект, што можна пачуць галасы класікаў, то людзі як бы ахвотна запрашаюць да сябе, і зараз, дзякуючы падтрымцы культурніцкай кампаніі «Будзьма», мы маем магчымасць не адмаўляцца ад гэтых запрашэнняў, а рэагаваць, прыязджаць у школу, бібліятэкі і проста ў нейкія суполкі беларусаў. Жыццё з літаратурай.